zacząć. Mam stos myśli, co po głowie skaczą. Wszystkie coś znaczą i los tłumaczą. Ciż to zobaczą, co prosto patrzą. Mieć lwie serce, lecieć na perce. Przykuć na herce, swój lwi pazur. Potem w podzięce, lecieć przed mercem. Przy partnerce patrząc na lazur. Obok dżungla, przed tobą kuglarz. Brak tych ważnych wyjaśnień w googlach. Na nieświadomość koncepcję Junga. Każdy odważny chce wygrać w cuglach. Błędy kosztowne jak zęby bez dubla. Którędy przez trendy pędzić na szudłach. Do źródła by trzymać w garści wróbla. Lub celując w gołębie zaliczać pudła. To enigma sprawia, przyznaj, że obawiamy się wyznań nieznanych lądów, własnych poglądów, swych osądów oraz wyznań. No chyba, że mamy bezpieczną przystań, w ręku talizman. Przez ten pryzmat mnie schizma, przybija łatwizna, wbija charyzma, rodzi się wizja. Wszystko się zmienia jak stan skupienia, nie mamy prawa by innych oceniać. A inni zawsze na twój temat mają najwięcej do powiedzenia. Bądź sobą z głową, traktuj puenty, skumaj, że ludzką rzeczą jest wątpić. W świetle tych faktów argumenty najzwyczajniej muszą ustąpić. Doświadczenia pomimo różnego pochodzenia, co niewiele zmienia, bo nie mogę oceniać, co niby dałaby ci ma alchemia. Ginie mój trud wśród naprawienia, próby relacji z otoczenia. Gdy nie ma skutków, ciut się zmienia, skala magnitud trzęsienia. Oto ten moment, gdy nie będę biegał za nikim, do widzenia. Nie potrzeba mi cudzego siania, paniki i spustoszenia. To normalne, że możemy się załamać, nie zawsze musimy być silni. Tu nie ma potrzeby udawania, więc nie przejmuj się, co myślą inni. Ważniejsza do opanowania, od upadania, sztuka wstawania. Postawienie pytania, za czym tak latam latami, to nauka latania. Robimy głupoty, zadajemy ból przez złość. Gdzie myjemy brud przeszłości. Chcemy czystości przyszłości, która dopiero zagości. Dość litości, szczęście jest we mnie. Nowy dzień jest codziennie, to są możliwości. Więc działaj, bo ten świat działa potajemnie, wzajemnie. Poraż, ksiąg, przez agon, sukces. Można powiedzieć, lepiej popełnić błąd i dowiedzieć się, gdzie cię zawiedzie niż siedzieć. Kim człowiek bez celu, nie stój jak oni tam z tyłu. Sam odnajdziesz serum.